أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب انصرني بما كذبون. حضرت نوح علیہ الصلات والسلام واقعہ بیان دا او پاگی کے دو قوم چکم اشکالاتو پا حضرت نوح علیہ السلام باندے او چکم مسخرے وی اغا ذکر شوی او حضرت نوح علیہ الصلات والسلام دا قوم په هر طریقه باندې په پټا او ښکارا او په مجلسونو کې او د شپې او د ورځې پټا او ښکارا نه نیم زو کال دی د دعوت ورکړه. هجی کله دی دعوت قبول نه کاو دی او بت پرستی پر نه خاو دا نو حضرت نوح علیہ الصلات والسلام دعا وکړه. پیغمبر مستجاب الدعواتی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولی والدیا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا رب انصرني بما كذبون. نو پیغمبر دعا قبلی کی بس وی زما امدادو کې الله وت تدبیر هو. نو جهار کله تدید ایمان نه نو امید شو نه قال او حضرت نوح علیہ السلام رب اے رب زما انصرنی بما کذبون زما امدادو کی پاغ سباندی بسبب داغی کذبون چی دی زما تکذیب کی. نو اللہ تا رجوع کلا پا وقت سخت تکی پیغمبرانو اللہ تا رجوع کلی دا منگا تا اسلام تعلیم دا رجوع دے پا وقت سختو کی اللہ تعالی تا الله بیا امداد کوي دا الله امداد راغې تدبیر ودوخه. نو دا هغه تدبیر بیان کوي. نو الله پرمل فاوحینا الیه مونږ وحی وکړه حضرت نوح علیه السلام دا انستع الفلک دا چې جوړه کې کیشته بی آیوننا پسترگو زمونگ سرا یعنی په حفاظت زمونگ سرا و وحینا او په سبب د وحی زمونگ سرا داتا. نو حضرت نوح علیه السلام و لگی ده کشتای بی جوڑو لا او مکمل تفصیل ماز زورت حود دو لسم اکی کڑو دی بار پوری مسخری کولی زکا او بخو نوی و بخروس تو اللہ جل جلالہ اسمان را کلو کو وفجرن الارض عیون از مکہ ہم طول چنی جنی کو. نو بہر حال کشتے غجور اکلان اللہ و تعالی مخود لواد عذاب شکل دا علامہ موجود شی نو بیا کشتے کے سوری دل کوئے. نو اللہ پرمائی پیزا جا امرونا ہر کل چراغ حکم زمونگا دا حلاکت دا قوم وفار تنور او خوٹکی دا تنور پا ابو سرا تنور تا پختو کم تنور وائی عربی کم وطا تنور وائی پارسی کم وطا تنور وائی دا د عذاب علامه چې دغه وو اور والے تنور کې وبخ کړی شي نو دا علامه داغه د پاره وګرځول شه په دغه وخت کې نو تنور یو معنا تنور الخبز دی او بعد د تنور معنا وجولار کړي دا د ځمکې مخ دا او غټ کې دا وبو پکې راوته وبو سره نو ته څه کوا بس لوک بیا ته سواره کا بیا په دې کېشته کې من کل زوجین اثنین دار یو شینا جوړی دوه دوا یو مذکر او یو مؤنث نو تفسیر منظری اغلی کلی دی دا حیوانات اللہ جل جلال ہو راغون کلاو اگر چی بلانس کا تکون یو با پا مذکر لگی دو خیل آس او گس لانس با پا مؤنث بانی لگی دو او دوارا پیرو چطول او پکشتے کی بے اغا اجل داولے ندایت ساته چه دا دی پیدا داوان چه روز تو کل دا کشتین را کشی نو دا دی حیوانات و نسل دی انسانی ضرورت تی دا باقی بادشی زکا حیوانات یو قسم دا سری چه اغا دا گندگی و غیرات دا سوٹی ناو دا گندگو نا پیدا کی بازی داسی دی چی اغا دا گون پیدا کی او درم کسم داسی دی چی اغا نر او ماده ملوشنو دا ندر او دا ماده دا ملاب نا پیدا کی نو کو گوری سوٹم دا دغا نر ماده نا پیدا کی گی او اگیم دا دی نا پیدا کی نو دا انسانی دا انسان دا پیدی دا پارا دا حیوانات و نسل برقرار ساتلو د پاره چې روستو د دې نسل برقرار پاتې شي نو الله و د تدبیر و هو چې د هر شی نه جوړا هغه ته محفوظ کا پګشته کې کینو دې د ویلګي کې تدبیر یوی و د تدبیر د حفاظت و هو او بلې و د تدبیر د ضرورت پورا کول او خدایان ساتي تدبیر دا د یقین مخالف نه دی ستا په الله باندې یقین هم د جروزی تعالی درکې او تدبیر هم دکې نو پیغمبر هم تدبیر کوي نور اعتماد په الله باندې ساتي نو الله پر مل زارک په دې کې من کل زوجین اثنین دار یو شینا جوړی دو دوا و اهلک او اهل استا نو اهل نا مراد اغا یا مومنین دی او دا اهل نا مراد اغا گور والم کی دشی و پا گور والم کی دنو علیه السلاة والسلام زوینا کن آن او یو بی بی دا اغا پا کی داخل ندا زکا اللہ پرمیل و اهلک او سوارک اهل ستا الا من سبک علیه القول مگر اغا سکنا چی پا اغا بانده اولان ده پیسلا اغه د عذاب شوی دا سبق علیه القول منهم ذی قوم نه نو باندې وای دا ویا کسانو باندې وای اتیا کسن ولو برمل ولا تخاطبنی بالذین ظلم او تم خبر مکه او مازرا فی الذین پشپارز دا کسانو کې ظلمو چې غی شرک کړی انهم مغرقون یقینا دی چی دی دی غرق لري شوی دی د الله په فیصله کې دی باندې د الله په فیصله شوی دا د دین رستو کته د دې شپارس کې نوغه شپارس نه قبليږي د دې باره کې الله پر معلومات دم دعا کوا ما سره دې باره کې خبره کوا دا غرق دی او بیا وته یو بل تعلیم ورکو چه فا ازست ویتا انتا هر کل چه برابر شه تا یعنی پده کشتاکی سور شه او برابر شي انت تو ومن اسوک ما کا جد تا سر دي اغم برابر شي عل الفل کې پکشته باندې نفقل توایا الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين حمد او تعریف ته دا غزاد د بارہ چې نجات را کوم ته د قوم ظالمانو نه او د قوم بت پرستانه ندا تعلیم د شکر دی په گشته کې برابرې دو او محفوظې دو باندې چې هغه کې برابر شي سور شي الله نجات در کی نو پدی باندې دا الله حمد وایا نو دا تعلیم د شکر دی په نعمت باندې حضرت نوح علیه السلام تا الله جل جلاله په دغه نعمت د سورې دو باندې د شکر تعلیم ورته ادا زمونږ استادو د پرم تعلیم دی زمونږ استادو د پرم دغه تعلیم دی د نبی علیہ السلام هم دا سنت دی دو روایات دا عام استور لے بارکی د نبی علیہ السلام راغلی دی یو د ابن عمر سے روایت دی داغه یو شاگرد دی اغوی حضرت ابن عمر رضی اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بسور لے باندې سور شو او درې پیری الله اکبر وی او بیا دا دعا وی سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین او بیا دا دعا وی اللهم انا نسلک فی سفرنا هذا البر والتقوى یا اللہ استانا مون پا دی سفر کی نیکی وارو پریزگاری وارو ذکر دیر کرت انسان سفر کی لڑشی نو پا گناہ کی مبتلاش ومن العمل ما تردو عمل دمرا وارو خدای چی تا پیرازی شی اللہم هون علینا سفرنا حازا یا اللہ دا سفر پا مونگا سان کی وطوی علینا بودا وطوی عنا بودا و دا دی غو گدوالی پا مونگ با نیخ راغنگی اللهم انت صاحب في السفر يا الله تمل گره په سفر کې والخليفه في الاهل والخليفه في الاهل او رست پاد کې دنګه جانشین په اهل کې اللهم ان اعوذ بك من وعسى السفر يا الله پناه غواړم د سختې د سفر نه وكابه المنقلب يا الله پناه غواړم چې واپس شم او کور کې سناشنا شي وینم کور ته واپس شمه وسو المنظر ناکر منظر وینم په مال ول اهل مال او اهل کې نجت داد وایو او چې واپس راتن درې الفاظ سیوا کړو ایبونا واپس شوی الله تایبونا توبه وبسو حام عابدون لربنا حامدون یا الله عبادت بکو د خپل رحمت د خپل رب حمد بوای نو د سفر آداب د حضرت نوح علیه السلام مو زمنګ د نبی علیہ السلام نه او د علی سیب نه یو منقول لې علی سیب او پیرا په پیدان باندې خپل خدا بسم الله وې بیا الحمدلله وې او بیا ولګی د سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون او بیا دری پیر الحمدللہ دری پیر اللہ اکبر او بیا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت او بیا او خاندل نو شاگرد تینا تا پوسکو شیارتا او خاندل داولی و توی نبی علیہ السلام پرمائلی دی چستار رب اغه خوشحالی کی پدی باندې چې کله بنده د الفاظ وی رب اغفر لی او دې دا کیدل ری چې زما معاف کون کې څوک الله دې صرف الله دې بل څوک ما نشي معاف کوله ک الله مې ریسار کی نو الله جل جلاله پدی باندې زیات خوشحالی کی او نبی علی السلام هم خاندلی نو مام او خاندل نو دا سفر آداب دی سفر دعا جدا ده او د سورله جدا ده دغه ما چې کومول استاد سفرم دعا پکېراله او د سورلې دعا امراله وقر رب انزلني وقل وای اے نوح علیہ السلام ته الله فرمایل وای رب رب زما چې کله کیشته نه را کوم شي بیا دعا وای الله ته تعلیم ورکو انزلنی کوس کې مال را یا الله منزلن مبارکا په کوزیدو د برکت سره یا زے مبارک ته مې کوس کې دواړه معنی صحیح دي نو کوس کې مال را پسګي نو یا کوس کې مال را پکشته کې مزاری وای پکشته کې ما کوس کې په کوزیدو د برکت سره نو کشته کې کوزیدل د برکت دادی چې ما ته نجات ملو شي او د شریر خلکو نه خلاص شم یا انزلنی کوس کې مال را رستو د کشته د ختیدونه پز مکه باندې منزل مبارکن په کوزیدو د برکت سره چې زمکه ته میرا کوس کې د حیواناتو نسل سیوا شي موږ ته په کې رزق ملو شي دا مخلوقات د الله په عبادت باندې اختشی نو دا برکت ته الله موږ را کوس کې د دې کشته نه په کوزیدو د برکت سره وانت خیر المنزلین او یا الله ته بهتر کوزون کې ان فی ذلک الایت الله فرمای په دې واقعہ د حضرت نوح علیہ السلام کې آیات دلائل دي په متابعت د حق باندې حق پرست ته الله نجات ورکړي باطل پرست او بت پرست الله تبا کوي و ان کننا لمبتلین الله وی و ان کننا و ان کننا یقینا موجو لمبتلینا الله وی ابتلا کون کې په دې قومینو باندې موږ په لوی ازمایښ راوستو یا و ان کننا لمبتلین مونگ ابتلا کون کیو پا خپل و بندگانو بندی ازمائش راوستون کیو ازمائش پی گو قال اوی حضرت نو علیہ السلام رب رب زمان سرنی امداد زمانو کی بما کذبون پس سبب ددی چی دی تکذیب زمان کی فا اوحینا اللہوی مونگ وحی اکلا الہی دتا نسنا الفلکا انسنا دا چه جوڑ کا الفلکا کشتے لرا بیا یونینا پہ پازت زمان سرا ووحینا او پا وحی زمانگ سرا فا اذا جا امرنا پا وقی چراشی حکم زمانگا وفارت تنور او خوٹکی تنور پا ابو سرا جوش وحی تنور پا ابو سرا فاسلک سوارکا پیا پدی کشتے کے من کل زوجین دار جوڑینا اسنین دعا یو مذکر یو مونس جوڑی دو دو زوجین اسنین جوڑی دو دو و اہلکا و سوارکا اہلستا الا من سبکا مگر نا و سوک سبکا علیہ القول منهم چه اولان دشوی دا علی پاغبان دی القولو پیسل دا عذاب منهم دا دی قومنا ولا تخاطبني او ته خبر مکو ما سرا في الذين فشفارضا کسانو کې ظلمو چې شرک کړي دي انهم مغرقون یقینا دوی چې دي مغرقون اگر کلی شي دي فیصله د الله راور کې دوی شي دا فاذا استويت فاغ وقت چې برابر شي انت تو مناسب ما کا چې د تاسو سره دي عل الفلک پکشته باندې نو فقل وای الحمد لله الذي حمد و تعریف دی آزاد دپرا نجانا چن جاتی را کمونتا من القوم الظالمین دا قوم ظالمانونا وقل وای رب رب زمان زلنی کس کی مال رب دی کشتے کی منزلم مبارکن پا کزیدو دا برکت سره چن جات ملو شیا وقل وای رب رب زمان انزلنی منک ما کس کی دا دی کشتے نا منزلن مبارکن کزید زی برکت والتا یا منزل مبارکتا او کزیدو د برکت سرا و انتا او تچی خیر المنزلین بہتر کزون کے پا کزون کو کے این نفی ذالک آئے کنن پدی واقعی کے پدی مذکور تذکرہ کے لآیات ان خام خادلائل دید اللہ پتاکت او قدرت و ان کننا یکنن اللہ یومنگا لمبتلین خام خا ازمائش کو ان کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمو دې کولن سره محبت پیدا کړي الله کریم دې د دې خدمت زمو والے تر مرګ پورې الله دې درس او تدریس یا الله دې تلاوت او مت نصیب وګرځي الله تعالی شکر دې خدای خپل رضا نصیب صلی الله تعالی علیه